طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر النساء، أيتها الأخوات المؤمنات، وعليكم السلام، حفظكن الله. أيها النواس في الإسلام، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه علينا، نلتقي وإياكن في جلسة أخرى وهي جلسة السادسة، وتوفيق الله سبحانه وتعالى نمسودواك كويتو تنكتانا تنا سيسي نيني كوني كاو كينجيني كاتي كامفروليزو ومحاضرة يتو نا كموجب ومتريك ومحاضرة هي. هي مجلس سيتا، المجلس السادس نكاو تشيتا هيكي كدي كونفوليز ومحاضره هي، ولله الحمد. وهذه المحاضرات كما اسلفنا الذكر هي على عنوان المخالفات الشرعيه التي تقع فيها النساء. فمحاضره هي كما تلivyotangulia kusema mara kadhaa huko nyuma inaendeshwa chini ya mada baadhi ya mifalafa ya kisheria ambayo inafanywa sana na wanawake, na mpaka katika darasa ya mwisho tuliifanya yomul ahad, siku ya Jumapili tulikomea mukhalafa wa 22. Na leo insha Allah Taala tutaendelea kutaja baadhi ya mikhalafat na kuitolea maelezo, hasa ile ambayo inahitaji maelezo. Kadhalik sanadhkuru ba'd al-adillati 'alayha, tutataja pia insha Allah Taala kama ulivyo taratibu wetu baadhi adilla katika kuthibitisha mikhalafa hiyo. Lakini kabla ya kuanza darasa hii rasmi, nataka niwafahamishe tu kwamba darasa yetu ya kesho itakuwa ndio mwisho wa mihadhara hii. Kwa hiyo hii ni halqa ya sita au majlis ya sita, na insha Allah taala siku ya kesho tutakuwa na majlis nyingine ambayo itakuwa ni ya saba. Katika majlis hiyo tutamalizia kutaja baadhi ya vitu na baadhi ya mikhalafat, na tutahitimisha mihadhara hii. Na haina maana kwamba itakuwa tumemaliza kutaja mikhalafati yote, lakini ni kwa sababu ya muda, kwa sababu muda umekwenda, na tunakusudia insha Allah taala kuanza durusi zetu rasmi hivi tunazokuja hapo. Kwa hivyo kuna mambo mengi ya kuweka sawa na kupanga. Kwa hivyo lengo la mihadhara hii ilikuwa kukumbushana, hasa kwenye kipindi hiki ambacho masomo yetu hayajaanza rasmi, tukaona tusiuache wakati uende bure, tuutumie wakati huu kwa kupata faida, kwa kuyataja mambo mbalimbali ambayo yanawahusu, hasa nyinyi wanawake ambao mko katika markazi hii. Kwa hivyo insha Allah taala, kwa sababu ya hali aliyosema, tutakomea katika majlisi ya saba ambayo itakuwa kesho insha Allah taala, kwa maana kuanzia wiki ijayo mihadhara itakuwa hakuna. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikisha huko mbeleni, tukipata fursa nyingine, tutamalizia kutaja mikhalafati iliyosalia, kwa niliwaambia kuna takriban mikhalafa 90 na kitu. Tayeb, taarifa hii imefahamika. Kwa hiyo mukhalafa wa 23 من المخالفات الشرعية التي تقع فيها النساء كوسا جنجين أمبالي هوني مخالفة وشرنتات ميونغوني ما مخوصة أمبالي ينفعون ونواكرينجي وكي إسلام ني عدم الاهتمام بتربية الأولاد تربية إسلامية خالية من الشوائب والمبادئ الدخيلة على الإسلام. نكتبت اليوم مهم قد تسألك ولي وتوتو نهابة زمزي وتتووتك وجملة البنون والبنات نموجني وتوتو وكيومي أو وتوتو وكيكي ni mamoja ni watoto wako wa kuwazaa, au ni wale ambao wako chini ya mamlaka yako wewe mwanamke, watoto ambao unaishi nao nyumbani kwako na wewe ndio mlezi wao na msimamizi wao hata kama hujawazaa. Nukta hii inahusu watoto hao. Kwa hiyo adamu lihtimami bitarbiyati alawlad, suala la kutokutilia umuhimu kuwalea watoto, tarbiyatan islamiya, kuwalea kwa malezi ya Kiislamu, khaliya min ash-shawa'ib, malezi ambayo yako mbali kabisa na desturi zilizochomekwa, desturi chafu zilizochomekwa, wal mabadi adakhila, na misingi iliyoingizwa al-Islam kwenye huu Islam. Kwa maana ni kuwalea, utakiwa tuwalee watoto wetu katika misingi ya Kiislamu iliyokuwa madhubuti, misingi ambayo iko mbali na taka zote na misingi yote ambayo imechomekwa katika Uislamu. Tunafahamu sisi kwamba iko mifumo mbalimbali ambayo watu wanaifuata katika maisha. Ni mmoja mifumo ya kidini au mifumo ya mila. Na watu wengi wanaishi hivyo. Kuna ambao wanaishi kwa mifumo ya kidini, na kuna wengine hawajinasibishi na dini yoyote. Hawajinasibishi na kitabu chochote kile. Minal kutubil munazzala, katika vitabu ambavyo vimeteremshwa. Wao utaratibu wao ni kufuata mila, ima mila za makabila au mila za nchi fulani, au mila za kanda na mabara fulani. Kwa hivyo watu walivyo huishi katika hali hiyo, kuwa chini ya utaratibu, imo wa kufuata dini au mila fulani. Sasa sisi Waislamu tayari tumefaradhiwa kufuata utaratibu maalum, nao ni utaratibu wa Uislamu, na mila ya kufuatwa kwa hak ni mila ya Uislamu. Huu ni wajibu kwa Waislamu na wale wote ambao wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo sisi Waislamu tayari tuna utaratibu tumewekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Qur'ani, kadhalika kupitia sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa kuyaongoza na kuyasimamia maisha yetu. Kwa hivyo Uislamu una misingi yake na una taratibu zake kwenye kila nyanja, na hasa pia katika nukta hii ambayo nimeitaja, swala la tarbia, swala la malezi, pia Uislamu umeweka mwongozo katika swala hili. Sasa kuna kosa ambalo wanalifanya baadhi ya wazazi na baadhi ya wanawake kwenye mamlaka ya kulea, wanaacha kutilia umuhimu kuwalea watoto wao, ima wa kuwazaa au wa kuwalea, malezi ya Kiislamu yale sahihi, malezi ambayo yako mbali na zile taka za mila nyingine, malezi ambayo yako mbali na misingi ya taratibu za watu wengine wasiokuwa Waislamu, minal mushrikina wal kufar, miongoni mwa washirikina na makafiri. Na hili ni kosa sana, kosa kubwa hili linafanywa na baadhi ya wazazi au walezi. Sasa ahlul ilmi wanataja baadhi ya tasahulat, uzembe unaofanywa na wazazi wa Kiislamu, walezi hususan wanawake, katika kuwalea watoto wao malezi ya Kiislamu. Yako mambo wanayazembea yanakuwa na athari mbaya sana kwa watoto wao kwenye mustakbali wa maisha yao, kwa kuwa si mambo ya kuzembea, ni katika misingi ya dini. Lakini pia kuna mambo wanayafanya kuwafanyia watoto wao katika kuwalea, pia yana athari kubwa zaidi, kwa kuwa ni mambo ambayo yameletwa kutoka nje ya Uislamu, si katika taratibu za Waislamu. Ni maisha ya kuiga kwenye mila za wasiokuwa Waislamu, ima Mayahudi, Manasara au washirikina. Ikawa watu wanachukua mfumo wa maisha ambao uko kwa Mayahudi au kwa Manasara au kwa washirikina au kwa wanafiki, wakauleta mfumo ule katika familia za Kiislamu, na ikawa wanawalea watoto wao katika mfumo kama huo. Wako walezi kama hao katika wanawake. Miongoni mwa uzembe ambao unafanyika, wa min dhalika at-tasahul huwa shira'u al-malabis allati 'alayha suwaru dhawati al-arwah. Na miongoni mwa uzembe mkubwa ambao walezi na wazazi katika wakati wetu huu, hasa hasa wanawake wa kina mama, ni kuzembea katika ununuaji wa mavazi. Yafikia mahala mzazi ananunulia mtoto wake nguo ambazo unakuta zina mapicha ya viumbe vyenye roho, au aliha kalimatun khabitha, au unakuta ni nguo ambazo zimeandikwa maneno ambayo yana maana mbaya, nguo zina lugha za kihuni. Bali waliyadhu billah, Allah tuhifadhi, baadhi ya nguo zina matusi kabisa, pengine ni fulana mtoto amevaa, au ni jacket, au ni nguo yoyote ile, unakuta kuna maandishi yenye maana mbaya kabisa, lugha chafu. Wengine huyafanya haya kwa kujua kabisa na akakusudia avae hivyo mwanaye, na wengine maskini ni kwa kutokujua, kavamia tu lugha za watu na kununua vitu asivyojua maana zake na kumvika mwanaye. Kwa hivyo miongoni mwa uzembe ni huu, kuwavalisha watoto mavazi yenye picha za viumbe wenye roho au mavazi ambayo yameandikwa maneno mabaya au sulbani, au kuwavalisha watoto misalaba, ima msalaba au vae kama msalaba au avae nguo yenye msalaba. Na hili ni kosa, na Mtume sallallahu alaihi wa sallam jambo hili amelikataza na lilikuwa likimuudhi sana, bali Mtume alaihi salatu wasalam alikuwa akitenganisha hata miti, wakati wengine vyombo ambao vimekaa katika muundo wa msalaba, akivitenganisha Mtume alaihi salatu wasalam, kama ilivyonukuliwa hayo katika sunani. Bali miongoni mwa uzembe katika malezi ya watoto wa Kiislamu, iqamatu a'yad al-milad lis-sighar wal-kibar, ni suala ambalo limeenea sana, na wazazi wa Kiislamu nao siku hizi wanafanya kuwafanyia watoto wao, ni kusimamisha sikukuu za kusherehekea idi za kuzaliwa, yani birthday. Wanafanya sana wazazi wengi wa Kiislamu, utaona mtu akihesabu hizo sikukuu za wanawe, leo ni birthday ya fulani, mwezi ujao ni ya fulani, birthday ya huyu ya yule. Wanayafanya haya kuwafanyia watoto wadogo na hata watu wakubwa, bali wengine wakijifanyia wenyewe, hawa wazazi wenyewe wakifanya. Na suala hili halipo katika Uislamu, na sikukuu hii si sikukuu za Waislamu, na sherehe hii hajaifunza Mtume alayhi salatu wasalam, bali utaratibu huu uko kwa makafiri. Kwa hiyo Waislamu wenye kuyafanya haya wamekopi huko na kuleta katika Uislamu, na hili halikubaliki. Wa min dhalika, na miongoni mwa hatari na uzembe unaofanywa katika malezi ya watoto ni mitindo ya kunyoa, hasa kwa watoto ambao wananyolewa. Mitindo ya kuwanyoa watoto wetu, watu wananyolewa katika mitindo iliyoletwa kutoka katika miji ya makafiri. Qassatu sha'r ala ru'us al-atfal al-mustawrada min bilad al-kufr, mitindo ya kukata nywele katika vichwa vya watoto wetu, mitindo ambayo imeletwa kutoka katika nchi za makafiri, na hii nayo ni balaa katika jamii yetu hivi sasa. Watu wananyoa mitindo ya ajabu kabisa, ni mambo ya kustaajabisha. Maal asaf, haya ni kwa watoto wa kiume na hata watoto wa kike, na limekithiri sana jambo hili kwa wanafunzi, hasa wanafunzi wa masekondari wa kike na wa kiume, hasa pale ambapo umetakiwa wao wanyoe. Na mabalaa zaidi utayapata wakati wa likizo. Leo pana majina mbalimbali ya mitindo ya kunyoa, na ukitazama asili yake imetoka kwa makafiri, ima wamewaiga wasanii fulani wa nchi za magharibi, au wachezaji mpira, au waigizaji fulani wana filamu katika nchi fulani na fulani, na waovu mfano wa hawa watu leo ndio wamewafanya viigizo. Waambiwa huu ni mnyoo wa mchezaji fulani wa mpira, mtindo huu, staili hii ya kunyoa ni ya msanii fulani mwigizaji katika nchi fulani, mtindo huu wa kunyoa mathalan ni wa mwanamuziki fulani. Na hilo jambo limekuwa na athari kubwa, na leo watu wamerithi katika miji yetu hii, na wenyewe wenye kunyoa mitindo hii wanafahamu majina yao, pana viduku hivi vidude gani, wenyewe walio majina yao, kiduku cha kulala, cha kusimama, cha uchogoni, cha pembe tatu. Yaani utawashangaa ukiwaona vijana wa Kiislamu namna walivyonyoa. Sasa la kusikitisha hapa ni kwamba mambo haya yanafanyika mbele ya macho ya wazazi. Wazazi wanaona hali za watoto wao katika namna za kunyoa hazina akhlaq. Uislamu umetufundisha swala la kunyoa nywele zetu, ima uzinyoe zote kipara, na hili alipendezi kulikariri kwa sababu ni katika sifa za watu waovu, kama wanavyosema Ibn Uthaymeen na wengineo. Kunyoa kipara asili yake ni jais, lakini pia usipendelee sana kunywa kipara siku zote. Hata mwingine badilisha, kwa sababu kipara pia katika sifa za makhawari wao hudumu na vipara, lakini sisi tunanyoa kipara wakati mwingine atunywe kipara khurujan min at-tashabbuh bil khawarij, ili kuacha kujifananisha na makhawari. Kwa hiyo unaweza ukanywa kipara nywele zote au taksir au kupunguza nywele zako, kupunguza vizuri tu, lakini halqu ba'd ar-ra's wa tarku ba'dih, lakini tabia hii ya kunyoa baadhi ya nywele na kuacha baadhi nyingine ikawa upande huo kipara, hapa nywele zima, au upande huu umezinyoa sana, hapo umezinyoa kiasi, mitindo ya panki na vitu vingine ambavyo vinaendelea leo, hili jambo ni hatari, alifai. Sasa mambo haya yanafanywa katika macho ya wazazi. Mara nyingine hawa wazazi ndio ambao wanagharamikia mitindo hii ya kunyoa, yeye ndio kampa pesa aende saluni akanyoe, bali saa nyingine akamshauri kitu kuicho wala kukupendeza, bora kile ulichonyoa wakati ule hujapendeza kabisa, bora kile cha fulani, akamtaja msanii fulani au mwanamuziki fulani. Jambo hili limetuathiri sana katika jamii yetu, ni katika makosa hayo. Kwa hivyo mama wa Kiislamu, katika familia yako watakiwa usifungue mlango huu, ni lazima uchunge malezi ya Kiislamu kwa watoto wako, na katu usikubali mifumo ya wasiokuwa Waislamu iathiri nyumba zako, iathiri nyendo za watoto wako. Lakini pia katika mambo yenye kufanywa na kuzembewa na wazazi ni taaliku salasil fi aanaqi alawlad, ni kutundika cheni katika shingo za watoto, hasa watoto wa kiume. Tena wengine wanatundika cheni za dhahabu. Alqilada, kuvaa cheni kwa mwanaume ni jambo halifai, ni mmoja ni ya dhahabu au ni ya fedha, jambo hilo halifai. Mambo ya cheni hayo ni mapambo ya wanawake, hakuna ubaya wakavaa wanawake na wakavalishwa watoto wa kike, lakini na tahadhari kuchukuliwa katika hili. Lakini tatizo leo unakuta watoto wa kiume wamevalishwa macheni, tena zingine za dhahabu, hata za fedha, za chuma hazifai, lakini kumvalisha mwana wa kiume cheni ya dhahabu uharamu wake ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo kutundika cheni katika shingo za watoto, wal asawir fi maasim shabab, au watu kuvaa bangili, kuvalisha watoto bangili katika mikono yao, ima ni za shaba au za fedha au za dhahabu, watu kuvaa mabangili na vidani mbalimbali, hata kama si vya chuma au si vya fedha au dhahabu. Na leo watu wanatengeneza, na kuna watu ni ajira yao hiyo, zatengenezwa zingine bangili za shanga, watu wapenda sana zenye rangi za ajabu ajabu, rangi za wavuta bangi, watu wakivaa ndio hizi rangi za watu kutoka Jamaika huko marasta, basi watu watavaa vitu hivyo. Ndio mfumo wa leo, na mtu anaona watoto wake wamevaa madude hayo mikononi, wamevaa shingoni, wala hawakatazi. Mapambo haya si mapambo ya Kiislamu. Kwa hivyo hili ni kosa kubwa sana kwa mzazi kuwaachia watoto wao jambo hili. Sisi tusikitika kwa sababu tunayaona haya kwa watoto wadogo ambao wanasimamiwa na wazazi wao. Tuwaona hawa kwa vijana wadogo ambao wako chini ya mamlaka ya wazazi wao. Tuwaona kwa mabanati ambao bado wako makwao. Watoto mabinti wa sekondari, mabinti wa vyuo wanafanya mambo haya, na vijana kadhalika. Na wako chini ya wazazi ambao ni Waislamu. Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna uzembe mkubwa katika hili. Na ndio maana watu wakiwa wakubwa, wakiwa na majukumu yao na kazi zao na majumba yao, wanayafanya mambo mabaya zaidi, kwa kuwa ndio malezi waliyopokea kwa wazazi wao. Hawakuwaona wazazi wakiwakemea. Wallahu almusta'an. Idhan jambo mukhalafa wa 23, barakallahu fikun, adamu al-ihtimami bi tarbiyati al-awlad tarbiyatan islamiyatan khaliyatan min ash-shawa'ib, ni kuto kutilia umuhimu kuwalea watoto malezi ya Kiislamu yaliyo mbali na taka zote za makafiri na wasiokuwa Waislamu, malezi yaliyo mbali na misingi iliyopenyezwa katika dini ya Uislamu. Kwa hivyo tuwalee watoto wetu katika maadili ambayo yanakubalika na Uislamu. kuanzia ibada zao, kuanzia mazungumzo yao, mavazi yao, kula kwao, kulala kwao, na mambo yote yanayohusika na kumlea mtoto. Watu walelewe katika malezi ya Kiislamu, bali wanakataza wanawachuoni hata kuwazoesha watoto wetu kupenda miji wasiokuwa Waislamu na kuiadhimisha. Ikawa wewe ukizungumza na mtoto wako unamtajia miji ya makafiri ili aipende. Wajua Marekani bwana? Marekani ni nchi imeendelea sana. Kuna moja mbili tatu. Wajua UK? UK kuna nchi na nchi sio huku bwana. Kule ndio watu wanaishi. Ufaransa kuna hakadha, ukawa unamtajia miji ya makafiri na kuna kuiadhimisha kwamba ni miji mikubwa, kuna maendeleo, kuna kadha, kuna pesa, maisha yako huko, unamjenga mtoto wako akiwa mdogo hivyo. Wala humsifii miji mitakatifu na kuipenda, ukamwambia kuna Makka, mji ambao kuna Baitullah al-Haram, kuna mji wetu Madina huko Saudia, kuna Masjid Nabawi, kuna mji unaitwa Sham, kuna nchi inaitwa Syria, kuna msikiti wa mkongo kabisa Filistini, msikiti wa Kudus, na mfano wa nchi hizi ambazo zina athari za Waislamu. Lakini unakuta watu wanazungumza na kusifia kwa watoto wao miji ya kufuru na makafiri, hatimaye watoto wanakuwa wanaipenda miji hiyo, bali wengine wakisifia miji hiyo wanaponda miji ya Uislamu. Kadhalika kuwazoesha watoto kudumu katika kuzungumza lugha za wasiokuwa Waislamu. Mzoeshe mwanao kuzungumza lugha ya kisheria, mfundishe mwanao kuzungumza Kiarabu, kwa sababu ni lugha ambayo akiijua itamsaidia kufahamu kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-Qur'an, itamsaidia kufahamu sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, bali atafahamu hukumu mbalimbali za kidini, kwa sababu butul al-kutub, asli ilmu ya Kiislamu, misingi yake na matawi yake ipo kwa lugha ya Kiarabu, na hii ni lugha ya kisheria, na tumependezeshwa kujifunza lugha ya Kiarabu tadayunan, kidini, kutafuta thawabu, na si kujipendekeza kwa Waarabu au kunyanyua utamaduni wao kama baadhi ya wajinga wanavyozungumza. Sisi hatuko katika mambo ya utamaduni wala kujipendekeza wala kutafuta usultani, ni kwa sababu Uislamu umetufundisha hivyo na Qur'ani imeiadhimisha lugha ya Kiarabu, na ikatutaka tujifunze hayo. Na ukiyasoma maneno ya wanawachuoni wetu wanapoizungumzia lugha ya Kiarabu na nafasi yake kwa Uislamu, utastaajabu namna tulivyoitupa sisi. Msome Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala au Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala na wengineo katika wanawachuoni, namna wanapozungumza lugha ya Kiarabu na nafasi yake kwa Uislamu. Kwa hivyo mzoeshe mtoto wako lugha hii, mzungumzie Kiarabu kama wajua mara kadhaa, na usipende yeye adumu katika lugha isiyokuwa Waislamu. Ikawa mtoto wako kutozungumza Kichina, acha nini Kichina, kutwa mzungumza Kifaransa, kutwa mzungumza Kiingereza, kutwa, bali maskini watu wengine mpaka lugha zao hawajui, hajui Kiarabu wala lugha ya kwao, kama ni Kiswahili labda Kisambaa Kichaga, hata kabila lao pia hajui. Na ni mambo yenye kufaa hayo, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Kwa hivyo mambo haya yote haya wanayataja wanawachuoni, tusiwazoeshe na kuwalea watoto katika utaratibu. Kwa hiyo watoto wetu watakiwa walelewe katika utaratibu wa Kiislamu, na wakulie juu utaratibu huo, na uwajengeze chuki dhidi ya mila zingine ambazo si za Kiislamu, na ajue ni mila mbaya ambazo hazifai kufuatwa. Mtoto akue katika utaratibu huo. Yanatajwa mengi katika nukta hii kwa hakika katika mifano, lakini inshallah kwa hii ndio nitaja itatosha kumalizia katika kuielezea nukta hii. Adamu ihtimami bi tarbiyati al-awlad tarbiyatan islamiyatan khaliyatan min ash-shawa'ib wal mabadi' ad-dakhila 'ala al-islam. Jambo lingine min al-mukhalafat ash-shar'iyya allati yaqa'u fiha kathirun min an-nisa'. Jambo lingine katika mikhalafa ya kisheria ambayo ma'alasa wana iingie mikhalafa hii wengi katika wanawake, ni mukhalafa huu wa 24, nao ni talabu at-talaq min az-zawj min ghairi ba's wa min ghairi sabab shar'i wa hadha min akbah al-umur. Na jambo hili ni katika mambo mabaya kabisa, na katika jamii yetu ya leo baadhi ya wanawake wanaona huu ni ufahari. Suala la 24 ni suala la kuomba talaka. Suala la mwanamke wa Kiislamu kuwa na tabia ya kutaka talaka kwa mume wake, talabu talaq min az-zawj, kutaka talaka kutoka kwa mume, min ghairi ba's, bila ya tatizo lolote, wa min ghairi sababi shar'i, na bila ya sababu ya kisheria. Hili jambo ni katika mambo yasiyofaa. Mwanamke wa Kiislamu ambaye umeolewa unaishi na mumeo, kuwa na tabia ya kudai talaka kwa mume wako, kutaka kuachwa yani. Na ukichunguzwa katika madai yako hayo ya talaka, huna sababu yoyote ya msingi ambayo sheria inaona kwamba ni sababu ya mwanamke kuachwa. Na pia hakuna tatizo la wewe kuachwa, bali ni tabia tu iko kwa baadhi ya wanawake, waona ni ufahari. Yeye wenyewe anasema kuwama viungu. Hichi chungu changu cha kadha, chungu cha 20. Aona ni ufahari kwamba aliolewa na huyu akaachwa. Akaolewa na huyu akaachwa. Wengine wajiita mimi kambale bwana. Ninateleza mimi. Hii ni katika mambo yasiyofaa katika Uislamu. At-talaq ni suluhisho la mwisho kabisa katika ndoa ya Kiislamu ambayo ina matatizo. La mwisho kabisa. Na hii ni baada ya kupitiwa khatawa, ziko hatua muhimu za usuluhishi. Pale ambapo inatokea katika ndoa sintofahamu, kutokuelewana na kutofautiana baina ya mke na mumewe, pana utaratibu Uislamu umeweka wa kuyatibu matatizo. Na matatizo haya yanaanza kutibiwa ndani ya nyumba kwa mke na mume wenyewe, wakirekebishana na mara nyingine wakipeana adhabu mbalimbali. Ikiwa ni mke ana makosa, basi mume amepewa fursa ya kumpa adhabu mbalimbali, na Uislamu umezitaja kwa hatua. Kadhalika mambo yakiwa magumu zaidi, hali haijakuwa shwari, mwaweza mkawashirikisha katika matatizo yenu watu katika familia zenu ambao ni aulia, upande wako na upande wao, mambo yakazungumzwa, mambo yamekuwa ni magumu, mnaweza mkawashirikisha maulama katika kadhia yenu ambayo imekuwa tete, alqudhatu, kama kuna makadhi, mkapeleka mashtaka kwa makadhi, wakayazungumza mambo yenu, mkasikiliza hukumu za kisheria. Ikishindikana, yaonekana hamwezi mkaishi, basi hapo watu wanaambiwa waachane kwa wema kama walivyoana kwa wema. Kwa hiyo utaona talaka inachukua hatua ya mwisho kabisa, na si jambo la kupupia. Lakini pana matatizo makubwa leo kwa upande wa wanawake kupenda kudai talaka, na hawa ni wale ambao wanakuwa wamewasoma waume zao, wakajua kwamba waume zao wanawapenda, kwamba huyu mimi ananipenda sana, ashaupima huo udhaifu, sasa anaamua kutia pressure. Katika jambo la kawaida kabisa aweza akazungumza mambo ya kuachana. Jambo la kawaida tu mnazungumza, ambao mambo yapo katika maisha hayo, lakini utaona mtu amezungumza mambo ya talaka. Kama ni hivi bwana, bora kila mtu atafute maisha yake. Kama ni kuachana, bora niache tu. Sasa hivi si sawa, wala huu si ujabari, wala si ufahari, huu ni makosa haya. Lakini pia ni makosa kwa wanaume wa Kiislamu kuwa na tabia za kuacha wake bila ya sababu za kisheria, bila ya sababu za msingi. Unaamua tu kumwacha mwanamke, hakuna sababu yoyote, na bila kupitia pengine hatua za kumrekebisha ikiwa ana matatizo, na matatizo yenyewe yanarekebishika, ikawa hujafuata utaratibu, si sawa hata kwa wanaume wa Kiislamu. Hapa pale ambapo utaratibu umefuatwa na mambo yamerekebishwa, labda limeshindikana, basi ni jambo ambalo Allah ameliruhusu kwa wanaume wa Kiislamu. Sasa swala la wanawake kuwa na tabia ya kuomba talaka yamekuja makemeo katika hadithi ya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi hii akhrajahu Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, wal hadithu yuhassinuhu al-allamah al-albani rahimahullahu ta'ala, na hadithi hii anayefanyia tahsin Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kama ni kitabu chake Irwa al-Irwa, amefanya tahsini huko mwanawachuoni huyo rahimahullahu ta'ala kwenye Irwa al-Ghalib kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Thawbani anasema annahu qala, kwamba Mtume kasema, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin fa haramun 'alayha raihatul janna. Mtume alayhi salatu wassalam kwenye hadithi hii ya Thauban ambayo ni hadithun hasan, amenukuliwa akisema mwanamke yeyote, ayyuma imra'atin, mwanamke yeyote, sa'alat zawjaha at-talaqa, alimuomba mume wake talaka, min ghairi ba'sin, pasi na tatizo lolote, fa haramun 'alayha, ni haramu juu ya mwanamke huyo, raihatul janna, harufu ya pepo. Hadithun adhim, yenye kutisha kabisa. Hapa Mtume alayhi salatu wasalam ameyazungumza masala ya janna. Huenda suala kudai talaka bila ya sababu ikakupa mtihani wewe katika akhira yako, inakuwa ni sababu ya kuwekwa mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio baadhi ya ulama wamefikia kusema kwamba kudai talaka mwanamke pasi na sababu yoyote, kwa sababu ya ukorofi na ujeuri tu na kujiona, min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Baadhi wanawachuoni wameyataja hayo, na katika ambao wanatajwa kwamba wameyazungumza hayo ni al-allama tushaukani rahimahullahu ta'ala, ni katika madhambi makubwa. Kwa nini? Kwa sababu ya uzito wa hadithi hii na namna ilivyokuja na makemeo makali, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam amefikia kusema mwanamke huyu mwenye kutaka talaka kwa mumewe pasi na tatizo lolote ni haramu kwake yeye harufu ya pepo. Fa ba'dhu an-nisa samahahunna Allah qad tahmil zawjaha 'ala at-talaq bi an tuliha 'alayhi fi talabihi ma 'ilmiha annahu yata'adha bidhalik wa laysa laha 'udhrun shar'iyyun fatakau bidhalika fi kabira min alkabair. Sheikh anasema hapa baadhi ya wanawake Allah wasamehe, utawakuta wanawaomba waume zao talaka, na anasisitiza katika hilo, anarejelea kauli katika hilo, niache niache niache, ndio wimbo wake, anasisitiza na kurejelea katika kuomba talaka hiyo, pamoja na kujua kwamba mume wake anaudhika na jambo hilo, si jambo ambalo analitaka, la mkera. Na hapa kama nilivyosema, ni kwa sababu wanawake mara nyingine huwa wanausoma udhaifu wa mtu katika hili, na hasa ni wale ambao wanakuwa amekubali kuishi na wewe kwa maslahi fulani, si kama ni mtu alikubali hasa maisha kwa raha na karaha, kwa furaha na dhiki, kwa kipato na ukata. Kuna watu ambao hawako tayari kwa maisha staili zote mbili, kuna maisha fulani waliyataka wao. Sasa wanapokuja kwako wakayakosa, hana sababu kubaki na wewe, kwa sababu ni wanawake waliokaa kimaslahi. Na maalasaf wanawake wengi wa zama za leo ndivyo walivyo, wako kimaslahi. Kwa hiyo ninazungumza haya, nyinyi msiwe kama wao, kwa sababu nyinyi Allah amewafadhilisha nisaun salafiyat, ni wanawake ambao mnayo misingi ya Qur'ani na misingi ya sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, na mna misingi kutoka katika njia ya wema waliotangulia, atharu salaf. Kwa hiyo hamwezi mkawa mna maisha ya kimaslahi na waume zenu. Lakini tabia hii ya kutaka talaka za mara kwa mara ni tabia ya wanawake wapenda maslahi. Anapoona sasa maslahi aliyokusudia yamekatika, basi hakuna utulivu tena, kila siku ataka kuwatwa. Ukichunguza ukuta mume hana kazi, wakati anamuoa alikuwa na kazi nzuri. Baada ya kumuoa tu kazi ile ikaenda zake, akakosa kazi. Sasa hali ngumu atakuwatwa. Au sababu zingine. Hili ni kosa. Na wengine hujalia ni katika makosa ya kutaka talaka mume wake akioa mke mwingine. Wimbo huu pia utarudiwa kwa kutaka kuachwa au kutafuta sababu za kuachwa. Ukichunguza hakuna lolote kwa sababu mume wake kaoa mke mwingine, haya makosa. Kwa hivyo wanawake hawa ambao wanasisitiza waume zao kuwapa talaka hali ya kuwa wanajua hilo linawaudhi waume zao, na mwanamke kama huyo anakuwa hana udhuru wowote wa kisheria, basi afahamu mwanamke wa Kiislamu kwa kufanya hivyo anaingia katika madhambi makubwa. Tukizungumzia maneno haya hatusemi kwamba wanawake wa Kiislamu wanaponyimwa haki zao, wanapodhulumiwa na wanaume wasiokuwa na rahma wala uadilifu, wamefungiwa mlango. La, hatusemi haya. Mwanamke wa Kiislamu amepewa makhraj. Ikiwa mume aliye naye hana maslahi na yeye kidini wala kuchunga heshima yake wala kumhudumia kwa chochote, ni mwanaume ambaye anamdhikisha kwa makusudi, basi anapozungumzwa haya yakabainika na mtu akanasihiwa, ikawa mwanaume hajabadilika bado, unyanyasaji na udhalilishaji kwa mke wake unaendelea na muamala mgumu katika maisha. Manake tunawafahamu wako wanaume wana muamala mgumu, wanaishi na hali zao kijeshi, ni maisha kama ya kambini vile, muamala mgumu sana. Wanawake wa Kiislamu wana makhraj katika kuachana na watu kama hawa. Ima apewe talaka yake, na ikiwa aona kwamba yeye hatoi talaka, maana kuna wanaume wajidai yeye hajui kuacha. Aona kwamba hiyo ni lugha ya kumtesa mwanamke wa Kiislamu. Mimi sijui kuacha, mimi najua kuoa. Basi wanaume kama hao mafedhuli wamewekewa kolori. Kuna kujivua kwa mume sasa. Huwezi kumtesa mwanamke wa Kiislamu siku zote na ukawa mtu huelewi, ukinasiwa unasihiki. Kibri, dhulma. Wanawake wa Kiislamu wana fursa ya kujivua. Sasa swala la kutengana na mwanaume ambaye hasilii kuishi na mwanamke, ana madhaifu kwenye nyanja zote za kidini, kijamii na sehemu zote, wanawake wa Kiislamu wamepewa makhraj, wameruhusiwa katika hilo kujitetea na kuomba kusaidiwa, na hukumu ziko wazi. Ninachokizungumza mimi hapa, enyi dada zangu katika imani mnielewe, ni tabia ya kutaka talaka bila ya kosa au makosa ya kawaida ambayo si ya kuachwa, lakini kama wewe ukifirisha kuachwa. Tayeb. Jambo jingine katika mikhalafat kwa wanawake, ambalo hili sasa litakuwa ni jambo la 25 kwa mujibu wa mtiririko wetu. Alis kadhalik? Naam. Ni ihmalu baadhi nisa, ihmalu baadhi nisa idara tashuuni lmanzil min nadhafatin wa ghasilin wa tahyin. Jambo jingine katika makosa ambayo pia wanakutwa nayo baadhi ya wanawake wa Kiislamu na haitakikani kwa mwanamke wa Kiislamu kuwa na kosa kama hili, ni ihmalu baadhi nisa, ni kuterekeza baadhi ya wanawake idarata shuuni lmanzil, uendeshaji wa mambo ya nyumbani. Baadhi ya wanawake kuacha jukumu la kuyasimamia na kuyaendesha mambo ya nyumbani, kutokupenda kusimamia kazi zake za nyumbani na kuzifanya. Miongoni mwa mambo ya nyumbani anasema shekhe hapa, min nadhafatin, ikiwemo usafi wa ghasilin, na usafishaji kwa maana wa kufua nguo au kuosha vyombo, yote haya ni katika ghasili. Wa tahyin, at-tahyu kiarab manake at-tabkh, na kupika. Ametolea mfano mambo haya, mambo ya usafi, mambo ya kufua, mambo ya kupika. Ikawa wanawake wanazembea mambo haya na kuyeterekeza, na wengine wakiona hayo si majukumu yao. Hadha khata, hili ni kosa kwa mwanamke wa Kiislamu. Wa hadhihi mukhalafa, na huu ni mukhalafa wa sheria. Ihmalu ba'd an-nisa, kuterekeza baadhi ya wanawake. Idara ta shu'uni al-manzil, uendeshaji wa mambo ya nyumbani. Min nadhafatin wa ghasilin wa tahyin, ikiwemo usafi au kufua au kupika, na mfano wa mambo hayo katika kazi za nyumbani. Kuna baadhi ya wanawake wanaona kwamba mambo haya hayawahusu, na wengine wakidanganyana katika hili. Tena baadhi ya wenye kuzungumza kwamba kazi za nyumbani hazimhusu mwanamke ni baadhi ya makungwi wajinga. Makungwi wajinga wale ambao mimi huwaita mazuzu. Mtu aitwa kungwi kwa sababu ajua kupaka wanja na anajua kumpamba mwanamke, ndicho anachokijua yeye, na namna ya kuchanganya poda na kupaka hichi, anajua kumpodoa mwenzake. Kuna watu huitwa makungwi kwa sababu ya hiyo, lakini ni jahila, ni mjinga, hana taaluma yoyote ya dini. Hawezi kumpa huyo biharusi maneno yoyote ya kidini ya kumsaidia katika mustakbali wa ndoa yake. Wanawake kama hawa utawasikia wakiwaeleza baadhi ya banat wenye kukaribia kuolewa au ambao wamewekwa ndani wanasubiri kuolewa. Wengine hufikia kuwaelewesha kwamba kazi za nyumbani si kazi zao, yaani huko kupika, kuosha vyombo, kudeki, kufua nguo za mumeo, kusimamia mazingira ya kwako, hivi si kazi zako, na kama ukifanya basi wasaidia tu. Na wao wenyewe wanataja kazi ambayo ndio ya mwanamke, wao wenyewe wanahitaji kwamba ndio kazi hiyo imefanya olewe, lakini kazi za nyumbani si zake. Sasa hadha khata, huu ni uongo. Wanawake wa Kiislamu miongoni mwa majukumu yao, hafidhakunna Allah, Allah wahifadhi, ni kushughulikia nyumba zao kwa kufanya kazi za nyumbani. Taban tunakubali kwamba miongoni mwa kazi muhimu sana za mwanamke ni kumstarehesha mumewe, kuhakikisha kwa mume wake anapata utulivu na sakana. Hili ni katika kazi muhimu sana za mwanamke, na mwanamke ambaye analijali hili na kulipatia ni katika wanawake bora. Mtu mwenye kumtuliza mume, mwanamke ambaye mumewe akifika kwake jicho lake hutua na jaka la roho likamuondoka na akaona maisha ya dunia ni sahi, mwanamke ambaye amejaliwa uwezo huu ni katika wanawake bora. Lakini pamoja na hayo, lazima awe mfanyakazi, maana starehe na kula, tukiwa na njaa hapana starehe. Starehe na usafi, nyumba ikiwa yanuka, nguo zanuka jasho, hapana starehe hapo, na mfano wa hayo. Kwa hiyo mengine pia ni majukumu yako, usidanganywe kwamba ni jukumu fulani tu na ukalihifadhi hilo basi, ikawa ni kukaa ufanyi kazi, nyumba yanuka, vyombo vyang'oa na nzi, waona hisi kazi yangu nini, nitafutie msichana mimi ansaidie hapa. Hili ni kosa. Kwa nini nasema kosa? Sikiliza baadhi ya mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wanawake wa kisahaba namna walivyokuwa. Fi sahihain, nimekuja katika sahihi mbili ndani ya Bukhari na Muslim, anna Fatima radhiyallahu ta'ala anha atat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tashku ilayhi ma talqa min yadayha min ar-raha, Katika sahihi mbili al-Bukhari wa Muslim imekuja kwamba Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha alimjilia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni babake, hali ya kuwa anamshtakia Mtume yale ambayo anakutana nayo na yanamfika katika mikono yake, minarraha, kutokana na ile arraha. Arraha ni jiwe maalumu la kusagia nafaka, lilikuwa linatumika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo katika zama hizi nyinyi mna technology, kuna mashine za kisasa, mnapeleka mahindi, mnapeleka ngano, mnapeleka ulezi na mfano wa hayo, mara moja vinasagwa kutumia umeme na mnapata unga wenu, mnaondoka. Zamani walikuwa wanatumia arraha, ni jiwe maalumu hili la kusagia nafaka. Jiwe hili kuna wakati, kuna aina mbili, liko ambalo mwanamke mwenyewe anatumia kusugua kwa jiwe lile na kujisaga nafaka, na kuna lingine linazungushwa na mnyama kama punda, hasa akitumika punda au farasi alipewa mafunzo, jiwe la kusagia nafaka. Na mengine walikuwa wakitumia kwa mikono yao, akaweka ngano akaisaga kwa mawe mpaka iwe unga, ili akapike, apike mkate, apike chapati na mfano wake. Sasa Fatima radhiallahu ta'ala anha alikuwa pia anafanya kazi hii ya kusaga unga wa chakula cha nyumbani kwake kwa kutumia arraha, jiwe hili la kusagia nafaka, kiasi ambacho wanasema shurrah, Fatima radhiallahu ta'ala anha aliumia mikono yake, mikono ilikatika, alitoka sumu kwa ajili ya kazi hizo. Huyu nani? Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Ni Fatima binti wa Mtume alikuwa anakumbana na kazi hizi nyumbani kwa mumewe, kwa Ali ibn Abi Talib. Na mtazamu mume wake nani? Mume wake ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, al-khalifa ar-rabi', khalifa wa nne wa Uislamu, mtu bora kabisa. Usiseme kwamba alikuwa ameolewa na mtu mnyanyasaji, mtu mkorofi, la, mumewe ni mtu bora, Ali ibn Abi Talib, mwenye kujua dini na heshima na utu na ubinadamu. Kwa hiyo mama Fatima alimshtakia baba yake mikono yake kuhusiana jiwe hilo. Watasaluhu khadiman, na alikwenda kwa ajili ya kwenda kumuomba ampe mtumishi kwa wingi wa kazi nyumbani kwake, amwambie baba yake amtafutie khadim, mtumishi. Riwaya inasema falam tajidhu, Fatima hakumkuta Mtume sallam nyumbani. Fadhakarat dhalika li Aisha radhiyallahu ta'ala anha, basi Fatima alipokuwa hajamkuta Mtume nyumbani akamuelezea hayo Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba Mtume akija, baba yake akija, amwambie falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akhbaratuhu, alipokuja Mtume sallallahu alaihi wa sallam nyumbani, mama Aisha akamueleza habari aliyoachiwa na Fatima. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali anasema faja'ana waqad akhadna mabja'ana, akakujilia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa usiku. Alipopata habari zile Mtume hakulala, kwamba binti yako amekuja hapa amesema moja mbili tatu, Mtume hakulala, akatoka akawaendea nyumbani kwao, nyumbani kwa Fatima na mume wake. Ali anasema akatujia Mtume wa sallam waqad akhadna mabja'ana, na ilikuwa tayari tumeshachukua maeneo yetu ya kulala, kwa tumeshaanza kulala sisi, tumejilaza. Fadhahabna naqumu, baada ya kumuona Mtume haja tukaanza kunyanyuka pale. Faqal, Mtume akasema makanakuma ailzama makanakuma, bakini katika sehemu yenu, msinyanyuke, kaeni hapo mlipokaa. Fajaa Mtume akaja alayhi salatu wasalam, fakaada bainana, akakaa baina yetu, yani baina ya Ali ibn Abi Talib na mkewe Fatima. Mtume akakaa katikati yao, ikawa huku yuko Ali na huku yuko Fatima, mkewe huku na binti yake huku, Mtume akakaa katikati yao. Ali anasema hatta wajadtu barda qadamaihi ala batni, mpaka nikahisi ubaridi wa miguu yake katika tumbo langu. Ina maana yaonyesha kabisa Ali alikuwa tayari amekaa kwenye mkao wa kulala na mtume alikuwa nao karibu kiasi ambacho miguu yake mtume ilimgusa Ali. Ule ubaridi wa miguu ya mtume Ali akaupata kwenye tumbo lake akawa anausikia. Faqal, mtume akawaambia, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma mimma saaltuma, nisiwaambieni nyinyi, nisiwajulisheni jiwe ile ambalo jambo hilo ni bora kwenu nyinyi kuliko kile ambacho mmekiomba. Walichokiomba ni Fatima alikuwa na nyumbani kwa baba yake anaomba mtumishi wa kumsaidia kazi za nyumbani. Tizama majibu ya mtume anamwambia, je, nisikujulisheni juu ya jambo ambalo ni heri kwenu nyinyi kuliko hili ambalo mmeliomba? Jawabu lake bila shaka atamwambia naam. Mtume akasema, idha akhadhtuma madhja'akuma fasabbih Allah 33 wahmad Allah 33 wakabbira 34 fahuwa khairun lakuma mimma sa'altuma. Qala Ali radiyallahu ta'ala anhu fama taraktuha ba'du. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia, pindi mtapochukua sehemu zenu za kulala, mtapoingia katika sehemu zenu za kulala mkajilaza, basi msabihini Allah mara 33 kwa kusema subhanallah, mhimidini Allah mara 33 kwa kusema alhamdulillah, wa kabbira, na mkabirini Allah nyinyi wawili 34 mara 34, takbiri mara 34. Hii ni miongoni mwa adhkari za kulala. Kisha mtume akasema, fa huwa khairun lakuma, jambo hilo ni bora kunu nyinyi, mimma saaltuma, kuliko lile ambalo nyinyi mmeliomba. Qala Ali radiyallahu ta'ala anhu, akasema Ali radiyallahu ta'ala anhu, fama taraktuha ba'du, sikuacha tena adhkari hizo baada ya hapo, nilikuwa ni mwenye kudumu nazo. E mwanamke wa Kiislamu, hebu tizama hadithi hii alafu zingatia maneno haya. Kitu alichokuwa kukiomba Fatima kwa baba yake na majibu ambayo anapewa, ameenda kuomba mtumishi kwa ajili ya kumsaidia kazi za nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anakwenda kumfundisha ibada ya azkar, kwamba kithirisha azkar, hiyo ni bora kuliko mtumishi. Maana yake nini? Muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na endelea na kazi zako. Huyu ni albintu sharifa, ni binti sharifa huyu, mtoto wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa akifanya kazi zake za nyumbani kama hivi. Hadithi nyingine, rawa al-Bukhari wa Muslim, amepokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima, an Asma binti Abi Bakr. Hii ni hadithi ambayo inasimulia habari za Asma binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha. Huyu naye ni mtoto wa khalifa wa kwanza wa Waislamu, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr ambaye ni kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ni rafiki yake wa karibu sana, aliyekuwa naye pamoja kwenye mambo mengi, na mnazifahamu fadhila za Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu katika Uislamu. Binti yake katika banati zake ni huyo Asma. Asma anasimulia kama ilivyokuja kwenye Bukhari na Muslim, asema tazawwajani Zubair wa huwa ibn al-Awwam. Asma asema alinioa mimi Zubair. Zubair hapa ni Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu, mtu mzito naye huyo katika masahaba. Wama lahu fil ardi min malin wala mamlukin. Nisikia Asma anavyosema, alinioa mimi Zubair ibn al-Awwam, na hana yeye huyo Zubair kwenye ardhi mali yoyote wala mtumwa yoyote. Yani kanioa Zubair ibn al-Awwam akiwa hana kitu, hana mali wala hana mtumwa. Shurahu al-hadith wanawachuoni washereheshaji wa hadithi wanasema mali iliyokusudiwa hapa kwa maana hakuwa ni mtu mwenye kumiliki mifugo mingi na mashamba makubwa, wala hakuwa na watumwa ambao anawatumia kufanya kazi zake mbalimbali. Hakuwa na kitu kama hicho, si mwenye mali. Tena anasema wala shay'a ghaira nadhihin wa ghaira farasi, na wala alikuwa hana chochote. Na hii wanasema wanawachuoni wa lugha ni atful am ala alkhas. Maneno haya usilazimishe kuyaelewa, ukielewa sawa, kama ukuelewa yawache. Hapa imeatifishwa, limeatifishwa jambo la am juu ya jambo khasa, kwa sababu anasema wala shay'a, wala hana chochote. Unaposema hana chochote, kwa maana hana mali wala hana mtumwa wala kingine. Na huko mwanzo umeshasema alikuwa hana mali wala alikuwa hana mtumwa, vitu hivyo amevitaja. Kisha akasema wala shay'a, na wala alikuwa hana chochote, kwa maana ni mtu maskini, ghaira nadhihin wa ghaira farasi, isipokuwa ngamia wake mmoja. Na nadhih ni ngamia ambaye anatumika kuchota maji na kunyosheleza kama ni shamba au kwa ajili ya huduma za nyumbani. Hana chochote isipokuwa ngamia mmoja mwenye kuteka maji. Wa ghaira farasi, na hana chochote isipokuwa farasi wake mmoja tu. Na wanasema Zubair alikuwa anamtumia farasi huko kwa ajili ya jihad, ndio kipando chake cha kwenye jihad. Ikitangazwa jihad, huyo ndio farasi wake. Asma anasema fa kuntu a'lifu farasa, nikawa mimi namlisha farasi wake, farasi wa Zubair mumewe. Wa astaqil ma'a, na ikawa namnyosheleza maji, kwa maana ninachota maji na kumnywesha farasi huyo. Kisha asema wa akhrizu gharba, na nilikuwa mimi ninavishona vyombo vyake. Algharbu wanasema ulamani addalu wa huwa masnuu min aljild, wanasema ni ndoo, ndoo ambayo imetengenezwa kwa ngozi. Kwa hivyo ilikuwa vyombo vyao vingi ni vinatengenezwa na ngozi za wanyama, ima ngozi za farasi au ngozi za ngamia na mfano wake. Kwa hiyo anasema Asma wa akhrizu gharbahu, na nilikuwa nikishona vyombo vyake vya kuwekea maji, ndoo na vitu vingine, kwa sababu ni vyombo vya ngozi, alikuwa anavishona kama vimepasuka. Bali yasema wa ajinu, na nilikuwa ninakanda unga. Walam akun uhsinu akhbizu, na nilikuwa mimi siwezi kupika mkate. Azungumza hivyo, na huu ni ushahidi hapa, si kosa mwanamke kuwa hajui kupika vitu fulani, si kosa la kumtia dosari mke huyo na kumsema ikawa humtoi mdomoni kwa sababu kuna vitu hajui kupika. Wanawake si namna moja, na Allah anawafadhilisha wanawake katika mambo hayo. Mfunze, tafuta watu kumpa mwongozo, asipojua basi kwa lazima. Kwa hiyo anasema Asma walam akun uhsinu akhbizu, na nilikuwa mimi siwezi kupika mkate, na ndicho kile kikubwa cha Waarabu hicho. Wakana yakhbizu jaratun li min al-ansar, na walikuwa wananipikia mimi mkate majirani zangu, wanawake jirani zangu wa Kiansari. Mnafahamu Asma ametoka Makka, ni muhajira, ni katika wanawake wa Makka. Sasa walikutana na waungwana pale Madina, wanawake wa Kiislamu wenye utu na dini, na walikuwa wakiwapenda sana ndugu zao kutoka Makka, waume kwa wake, wanaume wakiwapenda wanaume wenzao wa Makka sana, na wanawake wa Madina walikuwa wanawapenda sana ndugu zao waumini kutoka Makka ambao wamehamia katika mji wao. Miongoni mwa alama za mapenzi yao, Asma anasema mimi nilikuwa sikupika mkate, na walikuwa wanawake majirani zangu wa Kiansar ndio wananipikia mkate. Alafu tazama anavyowasikia, wa kunna niswata sidqin, na imekuja katika baadhi ya matamko sadqin, na hiyo ndio sawa sawa. wa kunna niswata sadqin, na walikuwa ni wanawake wa kweli. Hawa wanawake ya kianswari hawa ambao walikuwa wanamsaidia kumpikia mikate. Wa kunna niswata sadqin, na walikuwa ni wanawake wa kweli, watu wazuri sana. Kisha anasema wa kuntu anqulu an-nawa min ardi az-Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ra'si. Asma anasema nilikuwa mimi nabeba chakula cha wanyama. An-nawa ni yale matumba ya tende au kokwa za tende. Ilikuwa zile kokwa Waarabu wanazichukua na kuziroweka kwenye maji, alafu zinatwangwa, kinakuwa ni chakula cha wanyama, farasi wao, ngamia wao wanakula kile. Sasa Asma anasema wa kuntu anqulu an-nawa, na nilikuwa mimi ninabeba zile tumba za tende, min ardhi Zubair, kutoka kwenye shamba la Zubair, allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shamba ambalo amepewa na Mtume wa sallam aliendeleze. Zubairi hakuwa na shamba, isipokuwa hili shamba alipewa na Mtume wa sallam ili aliendeleze, alilime, yani alime yale mazao achukue yeye, lakini shamba si milki yake, ni shamba la Waislamu, ni milki ya Baitul Mal. Asema nilikuwa ninabeba yale matumba ya tende kutoka kwenye ardhi ya Zubair, ardhi ambayo aligaiwa na Mtume wa sallam. Anasema Asma, ala raasi, ninabeba mizigo hiyo kwenye kichwa changu. Anasema wa hiya minni ala thuluthai farsakh. Sikiliza habari hapa, na hiyo ardhi, wa hiya minni, na hiyo, na hilo shamba liliko na mimi, wa hiya minni, na hiyo ardhi hiyo kutokea pale nilipo mimi, kwa maana nyumbani kwake anapoishi mama Asma, asema ala thuluthai farsakh, umbali wake ni farsakh theluthi mbili, ni theluthi mbili za farsakh. Nini maana ya farsakh? Haya ni masafa. Wanasema wanawatuoni, farsakhun ni masafa ya maili tatu. Maili tatu. Na maili moja kwa hesabu za kileo wanasema ni mita 1600, ndiyo maili moja. Na ndiyo maana maili moja kwa hesabu za kilometa ni kilometa 1.6, kwa sababu kilometa moja ni mita 1000. Sijui unaelewa hapo. Kwa hiyo wanasema farsakh ukubwa wake ni maili tatu. Kwa hesabu za kileo za kilometa, maili moja ni kilometa 1.6. Kwa maana farsakh moja ni kilometa 4.8. Ndiyo maili tatu hizo. Kwa sababu maili moja kilometa 1.6. Kwa hiyo maili tatu ukipiga 1.6 mara tatu utapata ni 4.8, si ndio? Mlio kuna shule lakini wengine hamtonielewa. Kwa hiyo kwa ufupi ilikuwa umbali wa hilo shamba mpaka nyumbani kwake mama huyu binti Asma radhiallahu ta'ala anha ni takriban theluthi mbili ya farsakh, kwa maana theluthi mbili ya kilometa 4.8. Kwa maana kilometa ngapi ilikuwa? Kilometa tatu na kitu. Asma tuambia kwamba alikuwa anatembea umbali kutoka shambani kwake hadi nyumbani kwake ni zaidi ya kilometa tatu, na ana mzigo wa chakula cha mifugo kichwani kwake. Allahul musta'an wa alayhi tuklan. Wa kuntu anqulu an-nawa, anasema nilikuwa mimi nabeba chakula kile matumba ya tende, min ardhi Zubair, kutoka kwenye ardhi ya Zubair, allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardhi ambayo amempa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ala rasi, juu ya kichwa changu, wa hiya minni ala thuluthi farsakh, na hiyo ardhi kutoka kwangu urefu wake ni theluthi mbili za farsakh, yani zaidi ya kilomita 3. Hawa ni wanawake wa kisahaba, haulai ni sa'u salaf. Hawa ndio wanawake wa kisahaba, tazameni namna walivyokuwa wanafanya kazi zao. Leo ukiwa na mke mwenye kufanya kazi hizi mathalan, utaambiwa maneno makali sana. Sasa wewe umeoa mke au sheta? Maneno haya lazima utaambiwa. Na kazi kama hizi kwa hakika hakuna katika majumba yetu kwa asilimia kubwa. Lakini hizo ambazo ziko pia hazifanywi. Pana uvivu mkubwa sana sana. Imekuwa leo kutafuta wasichana wa kazi ni kama jambo la faradhi, na ukiwa hujalifanya kama vile wamuonea mwanamke, wamdhulumu. Yaani wanavyoamini wanawake wengi zile kazi za nyumbani watakiwa ufanye wewe. Yaani wanavyoamini watu wengi kama ni lazima, yaani pia na wewe uoshe vyombo, udeki, fanye hivi. Hili jambo haliko hivyo. Kisheria ni kwamba mwanamume kwa mapenzi yake ni vizuri baadhi ya wakati kumsaidia mkewe. Hayo alikuwa akiyafanya Rasul alayhi salatu wasalam akiwa nyumbani na faragha zake, akishughulika na kazi za nyumbani, akiwasaidia wake zake, akiwasaidia wake zake. Hii lugha kama anavyosema Ibn Uthaymeen, asli kazi za nyumbani ni za wanawake. Mara nyingine mtume akifanya msaada, na hii inaonyesha mapenzi na kwamba wale ni binadamu. Lakini haina maana kwamba wewe ukae mguu juu hufanyi kazi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hili ni jambo muhimu sana, ni jambo la 25. Wanawake wengi kuzembea kuyasimamia mambo ya nyumbani, kuyawacha. Jitahidi sana ufahamu kwamba hili jambo ni jukumu lako, na unapata thawabu ukitakasania katika suala hili, kwa kuwa ni katika majukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekubebesha ewe mwanamke wa Kiislamu. Kwa hivyo ule uongo ambao wanawake wengi wanaambiana, kazi yako ni kuja kupaka wanja tu na lipstick na kutia hina na kutia piko, kukaa tu kumsubiri mume, hakuna kufua wala kupika wala kudeki, huo ni uongo. Katika majukumu yako ni shughuli za nyumbani kwako, tena uzifanye vizuri sana. Na mwanamke bora ni yule ambaye anajua majukumu yake, huyo ni bora sana. Allah akijalia ukipata wasaidizi ni khair, neema min Allah subhanahu wa ta'ala. Una wasichana uko nao, una ndugu uko nao, ikawa mwasaidiana katika khair, hiyo ni khair. Lakini pana wengine pia wakipata wasichana watoto wa watu, wao ni mabwana wakubwa, wataka mpaka wanawishwe, hawafanyi kazi kabisa. Hawa wasichana watakoma. Kijiko kiko hapo pia, hawezi kukileta. Leteni kijiko jamani, kiko pale. Akinyosha mkono akipata, huu mwenye huu hakuna. Wale ndugu zako pia. Kwa hiyo tunasema si kwamba msitafutie wasichana wa kuwasaidia, wakipatikana ni heri, hakuna ubaya kuishi nao kwa wema wasichana hao. Lakini wakiwa hawapo na wakiwepo, fahamu pia majukumu yako mwanamke ni kushughulikia nyumba yako. Hilo limeeleweka, eh? Tayari. Jambo nyingine ambalo nataka nilitaje leo ni jambo la 26, na huu pia ni mukhalafa wa kisheria, na hili ni jambo baya kabisa. Nasema نشر المرأة ما يدور بينها وبين زوجها من أحاديث وأسرار أو خلافات عند الأقارب والأصدقاء والصديقات، وخصوصا الأمور المتعلقة بالمعاشرة الزوجية. جامل خطار كبيسة. جامل شر نسيتا لنشر المرأة ما يدور بينها وبين زوجها. Ni kutangaza mwanamke, kueneza, kutangaza mwanamke yale yanayojiri baina yake yeye na baina ya mumewe, kuwa na tabia ya kusimulia mambo ya ndani kwake. Na pana watu kabla hawajaulizwa wenyewe hupenda kutoa habari, hawapitwi hao. Sasa kwa kule kupenda kuzungumza, akikosa ya kuzungumza ya watu, basi akazungumza ya kwake. Na wengine huzungumza mambo ya ndani, katika makosa mabaya kabisa ambayo hatakiwi kuyafanya mwanamke wa Kiislamu. Ni tabia ya mwanamke kueneza yale yenye kujiri baina yake yeye na baina ya mumewe ndani, miongoni mwa mazungumzo yao wenyewe au siri zao au mizozo iliyoko baina yao, baina yake mwanamke na mume wake, akawa anayazungumza hayo inda al-aqari, anazungumza kwa ndugu zake wa karibu, wala sio kwa ajili ya usuluhishi. Mwenyewe ni kidomo wazi huyo, apenda kusema kama kasuku, atasema tu, kuzungumza tu wajue tu basi waende. Kuyazungumza hayo kwa ndugu wa karibu wal astiqa, au kwa marafiki zake akayazungumza hayo, mwenyewe mwaita huko kwenu kwa mashoga zake akawaelezea, wal astiqa, na ndugu wa sadiqati, kwa maana ndugu wa kike, mashoga zake hao, wa khususa, na hasa hasa al-umura al-mutaalliqa bil-muashara zawjiyya, na hasa hasa yale mambo ambayo yanamfungamana na tangamano la kindoa, kuzungumza yale mambo ya ndoa yale kwa watu, kwa wanawake wenzako, kwa baadhi ya jamaa zako, kwa rafiki zako, hilo jambo halifai, ni katika makosa. Kwa hivyo katika makosa makubwa ambayo hutaki mwanamke wa Kiislamu kuyafanya, na wala usisifike na tabia hii mbaya, ni kuwa na tabia ya kueneza mambo ya ndani kwako. Ikiwa kuna mazungumzo mmezungumza wenyewe na mumeo, mkiwa ndani, mkiwa kitandani kwenu, yasitoke. Kama pana siri, usiwe na tabia ya kutoa. Hata kama pana mizozo, pana ugomvi fulani baina yako na mwenzako, si sawa sawa kuwa unamueleza kila mtu. Si sawa. Ikiwa hakuna budi ugomvi wenu kuelezwa, basi waelezwe wahusika, wale watu ambao watasimamia kuondosha ugomvi huo na kusuluhisha. Na si kila mtu anaambiwa jambo lako. Kwa hiyo watakiwa mwanamke wa Kiislamu uwe na kifua. Unapokuwa una majukumu katika nyumba, ushaolewa, una kwako, watakiwa uwe na kifua cha kuhifadhi mambo yako. Usiwe na tabia ya kueleza kila jambo lako. Hapa ni mambo yote kwa ujumla, lakini hasa hasa jambo baya kabisa ni kueleza yale mambo ya unyumba. Hili jambo halifai. Na ikafikia watu kutoa siri zao, na haya ni maajabu makubwa sana. Na haya hayasemwi tu hivi hivi, yapo kwa baadhi ya wanawake, pamoja na kwamba kwa wanawake waliojifunga na dini mambo kama haya ni machache, siwezi kusema hakuna, lakini kwa wanawake wengine wa kawaida ambao hawana maisha ya kidini, hili ni jambo la kawaida kwao. Nasema kwa sababu ninawadhania vizuri wanawake as-salafiyat. Nasema haya kwa wanawake wa kawaida wa mitaani wasioishi kidini na familia zao na waume zao, kuzungumza siri za majumba yao, hata yale mambo ya kindoa, ni jambo la kawaida kwao. Watu wakataja mpaka makovu ambayo wako nayo waume zao au yuko nayo yeye. Utashangaa wewe una kidonda kimejificha ndani. Si rahisi mtu ukiona, labda yule anayekuona wakati huna nguo ndio atakiona kidonda hiko. Lakini pana watu wakijua na wala huja kuwa nao kwamba una donda tumboni, au bwana akaungua kwenye paja lake, kaungua kwenye paja. Kajuaje? Ni mke asiyokuwa na adabu anayasema hayo. Kwa mwana mume wangu ule ana donge ya kovu hapa kwenye paja kubwa hilo, zamani haambiwa alikalia uji. tabia gani hii? Na mfano wa lugha hizi wajifanya kama wasimulie jambo la maana, lakini ndio watu wa siri, wamwangaza mwenzako hivyo. Na mambo kama haya pia wanayo baadhi ya wanaume, wake zao wanajulikana kila kitu. Vijiweni kwenye kahawa huko, vijiwe vya drafti, vijiwe vya pool table, mambo yote ya mkewe yanajulikana. Na nguo yenye kumpendeza ni ipi? Na mambo kama haya. Jambo hili jamani halifai. Kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, inna min sharri an-nasi 'inda Allah manzila يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. كذا حديثه عظيم، حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأبو داود. حديثه ميتاجة الإمام مسلم رحمه الله تعالى نفي حديثه ميتاجة الإمام أبو داود. Kutoka Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, inna min sharri an-nas, hayaka miongoni mwa muovu katika watu, miongoni mwa muovu, mtu mbaya, miongoni mwa aliye muovu katika watu, inda Allahi, inna min sharri an-nas inda Allahi manzila. Naam, miongoni mwali mbaya zaidi katika watu, inda Allahi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, manzilatan, nafasi yake, mwenye nafasi mbaya zaidi katika watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma al-qiyama, siku ya qiyama. Mtume anasema ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi, ni mwanaume ambaye anastarehe kwa mke wake, au tufdhi ilayhi, au mwanamke anastarehe kwa mumewe, thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi, kisha anatangaza mmoja wao, wawili hao, ima mke au mume, siri ya mwenzie. Alifdhaa maana yake hapa wanasema ni almuashara, na ni kinaya ya jimaa. Kwa hiyo huyu ni mtu mbaya, mwenye daraja mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ni mwanaume mwenye tabia ya kustarehe na mkewe, au mke kustarehe na mumewe, kisha baada ya hapo anatoka mmoja wapo na kueneza siri ya mwenzie, ni katika watu wabaya kabisa hawa, anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwe ni jambo lisilofaa, ni katika akhlaki mbaya. Siri yako ibakie kwako, mambo haya hayasemwi. Mtu mwenye tabia hiyo ni mtu wa shari, si tabia wanawake wa Kiislamu wenye dini. Haya ni mambo yanafanywa na wanawake wahuni, ndio wenye kuyasimulia mambo yao, wakasifia hili, wakasifia lile, wakasifia hili, mtu akamsifu mumewe kweli kweli kwenye kikao cha kusuka, au akamponda kabisa kwamba anaishi naye kama ajadi. Na mfano wa haya si sawa. Hili ni jambo la 25, ni jambo la hatari, na mimi nitaishia hapo, nimelifunga, litabakia kama nilivyo. Jambo la 26 27, kwa hiyo jambo la 27 katika mambo ambayo pia ni makosa kwa wanawake wa Kiislamu, nalo jambo muhimu pia, barakallahu fikun, na haya nitayataja haraka haraka kwa sababu ya wakati. At-taqlilu min al-injabi was-sa'yu li tahdid an-nasli li ghairi darura kamaradin wa ghairi. Mimma yuaddi ila naqsi al-umma al-islamiyya. Jambo hili nisikizeni kwa makini sana, ni katika mambo muhimu sana. Ni suala at-taqlilu min al-injab, ni suala la kupunguza kuzaa, na kuogopa kuzaa. Ataklidu min al-injab ni suala la kupunguza katika kuzaa. Wasa'yu li tahdidi nasli, na mtu kufanya juhudi za kupanga uzazi, na mtu kufanya juhudi za kupanga uzazi li ghairi dharura, pasi na dharura yoyote, haumwi wala hakuna dharura yoyote ya kimaisha ambayo inampelekea kuogopa kuzaa. Mima yuaddi ila naqsi al-umma, jambo ambalo linapelekea katika kuupunguza umma, ila naqsi al-umma al-islamia, jambo ambalo linapelekea kuupunguza umma wa Kiislamu. Hili nalo katika makosa. Ni tabia ya wanawake wa Kiislamu kutokupenda kuzaa, ikawa wamerithi tabia za makafiri, min ahli al-gharb, watu wa magharibi huko. Wao wanaume wao na wanawake wao wamepandikizwa fikra, na fikra hizo zimeota kwenye vichwa vyao. Ni watu waoga sana wa maisha. Kwa uoga wa maisha walivyojengwa, utadhani wao wamejiumba alafu wanajiruzuku. Yaani ndio tabia ilivyo ya makafiri. Kana kwamba wamejiumba, alafu kana kwamba riziki wanajipa wao. Na hakika hawa mabwana makafiri hawa hawana imani ya akhira wala imani ya kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wanaishi kwa hofu. Ni tofauti na Muislamu mu'min, moyo wake umefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min ana yaqini anna hunaka ar-rabb subhanahu wa ta'ala ar-raziq, yuko Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mwenye kutoa riziki, al-khaliq al-mudabbir, muumba mwenye kuyaendesha mambo, ambaye anaumba alafu analea. Na Allah subhanahu wa ta'ala haumbi akatelekeza. Sasa pana watu ambao wamejifananisha na wa magharibi, wanaogopa kuzaa. Mwenyewe ashajipangia, mimi watoto wangu wawili, sana sana watatu basi. Nini maisha hii, hali ilivyo ngumu, kuna kusomesha, kuna kadha, kuna kadha. Sasa hizi lugha si za Kiislamu. Wama min dabbatin fil ardh illa ala Allah rizquha, hakuna chochote kitambaacho ardhini ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala pana riziki yake. Kwa hivyo tabia hii ya kuogopa kuzaa, hizi ni mbinu za wa magharibi, na leo zimewaingia wanawake wengi wa Kiislamu, waogopa sana watoto. Na huko kliniki huko kuna maeneo mengi sana sana, wengine wakikerwa mpaka hawaendi. Mtoto wangapi huyu dada? Na miaka mingapi? Ana miaka 24. Kwa hivyo mtoto wangapi huyu? Mtoto wangu watatu. Watatu wazaa namna hii, wazaa kama panya. Maneno haya usidanganyike wewe, usikubali mume wako ataka kuzeesha, uzeeke wewe, yeye abakie kijana. Ukishazeeka aoa mwingine, ndio lugha hizi wapewa. Kuona mtu karudi mnyonge, na wengine wanaanza kutumia huo uzazi wa mpango kwa siri, kwa sababu ya fikra hizo wanazoangizwa na ushawishi huu. Mtu anaona meza madonge huko, awapigwa masindano huko, au wengine watie vipandikizi kwa siri, siri wala una habari nini, aogopa watoto. Mambo haya yameanzia kwa baadhi ya wanawake, lakini iko midume pia, mipumbavu pia. Amtia mkwara hasa mkewe kwenye swala la kuzaa, amtisha. Sasa hili jambo kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu halina nafasi. Sisi tumependezeshwa katika sheria kukithirisha kuzaa, ni jambo zuri katika sheria yetu. Na kama alivyosema siku moja ustadhi wetu Abul Fadl, haya mambo ya kuogopa watoto haya sisi kwetu katika Uislamu hakuna. Ama hawa watu wenye kuogopa kuzaa wenyewe wajiunge kikundi chao huko, wakae pamoja, waungane, waanze kuofishana. Lakini sisi tunaamini ni jambo la dini, na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja kupendezesha hilo. Na watoto ambao Allah anatupa, yeye ndio amedhamini kuwapa riziki, na sisi ni sababu tu. Nani alikwambia wingi wa watu ndio uchache wa riziki? Naye alikwambia uchache wa watu ndio wingi wa riziki? Nani amekudanganya wewe? Riziki haina mambo hayo. Allah ni Razzaq, anaitoa riziki kwa kipimo kwa atakavyo. Ingelikuwa uchache wa watu ndio utajiri, mabasi la wengi kwa matajiri. Lakini tunao vijana mabasi la umu, hana mke wala mtoto, hana hata sehemu ya kula. Nafsi yake imemshinda. Ukifika wakati wa kula lazima atafute kwenye nyumba ya aliyeoa. Ni kwa dada yake aliolewa au kwa rafiki yake au kwa ndugu yake ndio akapone huko kama wanavyosema vijana, akale. Peke yake nafsi imemshinda. Lakini wewe una mke, una watoto, unakaa na wasichana kadhaa na mnakula mpaka wanataka kufanya sharafu. Huyo ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wingi wa watu ndio baraka. Na unakuwa unatanawa katika riziki. Ikiwa leo hujakajiriwa kupata wewe, iko ya mtoto wako, iko ya mkeo, iko ya msichana unayekaa naye, hulali njaa. Na haya tunayozungumza sisi kutiaona, walillahi alhamd, na Allah ameturuzuku na tunakwenda kwa taufiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mitaani watu wanaogopa sana watoto, sana. Mwanamke wa Kiislamu usibebe fikra hizi. Nitakusomea baadhi ya hadithi hapa zinazoonyesha umuhimu wa kukithirisha kuzaa ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amekuruzuku hilo, kwa sababu mnafahamu pia swala la kuzaa si swala la ujanja wala uwerevu. Al-injab rizqu min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Swala la kuzaa ni riziki kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah anapangilia kwa waja wake kwa atakavyo. Kwa hiyo hakuna, sio swala la ujanja hili kwamba wewe ni mwerevu sana, wewe ni kiboko. Masala ya uzazi hayana mambo haya kwa sisi Waislamu. Tayeb. Hadithi ya Ma'qil bin Yasar radiyallahu ta'ala anhu qal jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqal. Sikiliza hadithi hii ya Ma'qil yenye kuzungumzia mambo ya kuzaa na ubora wake. Alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii imetajwa na Abu Daud na Nasa'i na wengineo. Wa huwa hadithun sahihun. Anasema Ma'qil ibn Yasar, alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam faqala, akasema inni asabtu imra'atan dhat hasab wa jamal. Amwambia Mtume huyo bwana, mimi nimempata mwanamke mwenye ukoo mzuri, kwa maana mwenye nasab tukufu, na ni mwanamke mwenye uzuri pia. Wa innaha la talidu. Amwambia lakini huyo mwanamke hazai. Afa atazawajuha, je ni muoe mwanamke huyo? Huyu bwana amuuliza Mtume alayhi salatu wasalam. Qal, tiba kumwambia la, hapana. Thumma atahu thania, kisha akamjilia mara ya pili. Fanahau, Mtume akamwambia hapana, usimuoe. Thumma atahu thalitha, kisha akamjilia mara ya tatu. Huyu bwana Mtume akamwambia maneno haya, tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum. Mtume akamwambia oweni wanawake wenye mapenzi kwa waume, wanawake wenye kujua kupenda waume zao, waoeni hao, na waoeni wanawake wenye kuzaa sana. Fa inni mukathirun bikum, mimi ni mwenye kujikithirisha na nyinyi, yani kwa wingi wenu siku ya kiyama. Wingi wa umma huu utamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na utamfanya ajione bora na mwenye fahari na mwenye raha mbele ya umma mzingine. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwenye riwaya nyingine imekuja kama alivyotaja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tazawwaju alwaluda alwaduda, oweni wenye mapenzi wenye kuzaa. Fa inni mukathirun bikum alanbiya, haika mimi ni mwenye kujikithirisha kwa nyinyi kwa wingi wenu mbele ya manabii, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Ewe mwanamke wa Kiislamu, fa min maqsudin nikah kathratun nasli, miongoni mwa makusudio ya ndoa kuwepo ni kukithirisha kuzaa, ikiwa hilo umeruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Ihya Ulumuddin amesema, fi zawaji fawaidun, katika kuoa kuna faida. Akasema khamsa, nazo ni faida tano. Katika kuoa kuna faida tano. Akaanza kusema alwaladu, faida ya kwanza ni mtoto, wa kasru shahwa, na kuyakata matamanio, wa kathratu alashira, na kupata jamaa wengi, kuwa na watu wengi, wa mujahadatu nafs bilqiyami bihin, na pia kuipinda nafsi yako kwa kuwasimamia wanawake, kwa sababu kuwasimamia wanawake si jambo dogo. Ukitaka kujua si dogo, oa kwanza. Kwa hiyo pia kujipinda kwenye kusimamia wanawake na kuwaongoza ni jambo kubwa sana, ni katika faida hizo. Thumma dhakara, kisha akataja Imam al-Ghazali, in qasada bizawaji at-tanasula kana qurbatan yujaru alaiha man hasunat niyatuhu. Asema thumma dhakar, kisha kataja Imam al-Ghazali, in qasada bizawaji, ikiwa mtu atakusudia kwa kuoa kwake, at-tanasula, kukithirisha kuzaa, kana qurbatan, jambo hilo litakuwa ni qurba, yujaru alaiha, analipwa juu ya jambo hilo, man hasunat niyatuhu, yule ambaye imekuwa nzuri nia yake. Kwa hiyo kuzaa katika Uislamu ni jambo lenye kupigiwa chapuo. Yaani sisi tuwahimizana tuzae. Watu wazae sana bila kuhofia mambo ya riziki. Ikiwa uzazi uko nao na Allah amekuruzuku, hakuna sababu ya kuogopa hilo. Sasa kuna baadhi ya wanawake ni waoga sana na wamebeba fikra hizo na hawapendi kuzaa. Na kuna ambao kwa kulichukia jambo hili pia Allah amewapa mtihani, wakazuia watoto kwa njia mbalimbali. Sasa pale ambapo wanataka watoto hawapati, lakini wengi wao utaona walichezea afya zao wakati ule wana uwezo wa kuzaa, kwa mambo ya kipuuzi, sijui ninasoma, sijui mwingine ninafanyaje, nisubiri nimalize kusoma kwanza. Kwa hiyo unakuta watu wameolea wanazuia kuzaa, wengine wakapata maradhi ya kuendelea. Ama ikiwa mtu ana maradhi mathalan hawezi kuzaa tena, ameshauriwa na madaktari wenye kuaminika, hapo Uislamu utaangalia afya yake, utaangalia maslahi. Au mtu amepangiwa kwamba wewe kwa mujibu wa afya yako watakiwa kila mtoto mzae angalau kwa baada ya miaka mitatu au minne. Kwa hiyo ukizaa usikubali tena kupata mimba hapo katikati, kwa sababu utadhurika afya yako au utamdhuru mtoto wako. Haya matatizo yapo, watu kama hawa wana hukumu zao maalum, na hilo litafaa na litapangiwa vigezo vyake na hii dharura kwa mikadari yake. Lakini kutoa lugha za kuchukia kuzaa na kuona kuzaa watoto wengi mkujizeesha, hizi lugha waachieni makafiri wasiokuwa na muongozo, na si lugha za wanawake wa Kiislamu. Wanawake wa Kiislamu wanazaa sana, tena sana. Pai, jambo ambalo nitamalizia leo, haya mengine yatakobakia nitayamalizia kesho insha Allahu Taala, in alhayatu baqiya, ikiwa uhai upo. Na hili ni jambo nadhani la 20 ngapi hili? Ni jambo la 28. Tayeb. Ni kosa pia ni mukhalaf al-uzufu 'an az-zawaji bi hujjati ad-dirasa wa ghayriha au annaha ma zalat saghira fi as-sin. Jambo hili nalo katika jambo mambo mabaya pia. Ni suala al-uzuf ay az-zuhd 'an az-zawaji. Ni suala la kujiweka mbali na jambo la kuolewa, yani kulipa nyongo, kuto kulitaka wala kulijali. Ndio maana al-uzuf, al-uzuf hii katika lugha maana az-zuhd ni kulipa nyongo na kuto kulitaka jambo la kuolewa, bihujjati dirasa, kwa hoja kwamba mtu anasoma, wa ghairiha, na zisizokuwa hizo katika hoja za ovyo ovyo ambazo zinatolewa na baadhi ya wanawake. Au annaha ma zalat saghira, au zinatolewa hoja kwamba binti bado mdogo, kwa sababu kuna watu wamejiwekea umri ambao wafaa kuolewa, sio umri wa sheria. Sheria mwanamke aweza akaolewa hata akiwa mdogo, duna al-bulugh, kabla hajabaligh. Uislamu unaruhusu binti huyo kuolewa, lakini binti ambaye hajabaligh haingiliwi mpaka akiolewa. Kwa kuna suala kuolewa mbali na suala kuingiliwa mbali, lakini binti wa Kiislamu anapokuwa amebaligh, huyo yuko tayari kuolewa na kuingiliwa. Sasa pana watu wanakataa kuolewa kwa hoja kwamba ni wadogo, lakini ukiwatazama kwa mujibu wa vigezo vya Kiislamu ni mabinti washabaligh, sheria inawazingatia ni wakubwa, dalili zote za baligh kwa wao zimetimia. Waswahili wanasema washavunja ungo. Hawa wanafaa kuolewa. Sasa kutoa hoja za udogo, na hoja hizi wanatoa Waislamu, na wala hakuna kizuizi chochote, sio nchi imezuia, wala hakuna athar, uweze ukafungwa wewe, hakuna madhara yoyote, ili jambo ni kosa. Kwa hiyo al-uzufu ani zawad, kulichukia na kuliacha swala kuolewa, bihujja fidirasa. Na hii hoja imekuwa ndio hoja kubwa leo, hoja ya kusoma. Na mtu akishasema hivyo, watu wote wanamsikiliza, utadhani amesoma aya au hadithi, na wazee wote wanakubali maneno aliyozungumza mtoto ni maneno ya msingi sana. Yapi hayo ya msingi? Anasoma. Kwa mujibu wa sunna hiyo si hoja, kwa sababu kuolewa ni bora kwake kuliko huko kusoma, kutamhifadhi na shari nyingi ikiwa aliyekuja kumuoa ni mtu mwenye kufaa. Nisikilizeni kwa makini, ikiwa huyo muoaji ni mtu mwenye kuaminika dini yake na tabia yake, basi mwanamke kukaa chini ya mume akahifadhiwa dini yake na mwenendo wake ni aula kuliko kuzurura katika maeneo ya kutafuta hiki na kile. Lakini pia kwa wale ambao wanasoma masomo ya dini, tunalipendelesha jambo hilo. Pia kusoma dini si sababu ya kuzuilia kukuolewa, isipokuwa unaweza ukaweka utaratibu na ukaomba ombi la kuendelea kusoma hata ukiolewa. Na wako hao, wako hao, lakini sio utoe hoja ya kukata kwamba mimi sikubali hili kwa sababu ninasoma. Haya mambo wanayakataza wanawachuoni, na kuna mifano mingi imepigwa na Fadhilatu Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz. Ukisoma baadhi ya fatawa zake, alikuwa akizungumza na baadhi ya mabinti katika jamiat wakisoma katika university ya mambo ya kidunia, lakini wanasoma wengine udaktari, wengine wanasoma ualimu, wengine wanasomea uinjinia. Aambiwa shekhe, kuna baadhi ya mabinti wamefikisha miaka 30, miaka 40, 25 chini ya hapo, hawajaolewa kwa hoja kwamba wanamalizia kusoma. Kile jambo kalizungumza sio kwa ukali sana, ni kupotosha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala na wadhifa ambao Allah ameutaka kwa wanawake. Idhan jambo hili ninalizungumza kwa haraka haraka, kwa kuwa liko wazi, linafahamika, si katika utaratibu wa sawa. Watu waliofikia umri wa kuolewa na wakajitokeza kuja kuwaua watu wenye sifa na vigezo ambavyo Uislamu unavikubali, kukataa kuolewa kwa sababu eti wanasoma, ni mamoja dunia au dini? Kuolewa ni jambo la ibada, halizuiliwi na kusoma, bali kusoma kuna liboresha hilo jambo na kulifanya ulipende zaidi. Kadhalika kutoa hoja kwamba watoto ni wadogo, wakati watoto washakuwa, unataka ili awe mkubwa, basi ni vile anavyomzingatia magharibi, ashamaliza kadha, amemaliza kadha na ana ajira yake. Sasa hapo sasa akishakuwa na ajira yake, sasa hapo hapo sasa wewe unaweza kumuoa. Haya si mambo ya Kiislamu. Mkubwa, mwanamke mkubwa katika Uislamu ana vigezo vyake vimeshawekwa. Na hapa pia watalaumiwa wale wanawake ambao wanawalaumu wanawake wenzao ambao Allah amewaafikisha wakawahifadhi watoto wao mapema. Kuna baadhi ya watu wana wanaume wanawake hapa. Umemwozesha mtoto wako mdogo jamani? Mdogo? Umeenda kumtesa? Usisikilize maneno hayo ya wanawake waliokuwa wajinga. Maadamu alishakuwa amekua, ukamuoisha kumpa mume mwenye dini, hujakosea wewe. Hiyo ndio sheria na hiyo ndio sawa. Na sisi tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe hili kwa watoto wetu na familia zetu, wapate watu wa kuwahifadhi mapema, na tuwe na moyo laini kabisa pale ambapo watu wenye dini wanakuja kwetu kutaka kuoa haraka haraka, kwa sababu ndio sheria hiyo. Kwa hivyo mimi insha Allah Ta'ala nitaishia hapa kwa muhadhara wangu wa leo. Mtanisamehe sana, muhadhara umekuwa mrefu, lakini kwa sababu nataka niyakunje kunje haya nataka kuyasema ili kesho iwe ndio mwisho wangu. Na biidhnillah hapa nilipokwenda si pabaya, yaliyobakia ambayo nimeyakusudia kuyasema kwenu, ambayo nimeyachagua naona ni muhimu kwa sasa, nitakuja kuyasema katika siku ya kesho insha Allah Ta'ala, na mengi nimeshayasema. Bi hadha alqadri kifaya, aqulu subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله كما كنا مصالي أن أليو أن تجيب كيشو محاضرة كيشو إن شاء الله تكون فوبي نتراجي هذيو ولا فو يتجيبيو مصالي إن شاء الله تعالى.